دا مکی صورت تے سورۃ العادیات مکی صورت تے پس د سورۃ عصر او مکی د کوثر نه نازل شوی دی. نزول کدا سوار لسم دی او ترتیب کې دا سلم سورۃ یولس آیتونه پکې دي. مخ کې تخویف او اخروی ذکر شو نو او زورن ورکی انسان ته په بد خویونو باندې. مخ کې د قیامت ذکر شو ترغیب جهاد ته ورکی. سورۃ مقصد هم ده زورن ورکول هغه چاته چې انکار کوي د حق نه او بادری ورکی چې الله دین د پاره و جنگیږي. سورت کې دا اسونو بیان کړی چې و انسان حیوان چې پاک عقل نشته هغه خپل مالک تابعداری کوي او څنګه روان دی په منډه او ته د الله تابعداری نه کې. درې زواجر به سورت کې ذکر شي مرض سبب د مرض د علاج. بسم الله الرحمن الرحیم. والعادیات قسم دے پمن دیوہن کو اسونو زبحن پہاڑ کے دلو سرا چکل اس من ڈکے او داغی دخڑی نہ کم آواز راوزی اے تزب ہوئی. ولادیاتی قسم دے پمن دیوہن کو اسونو زبحن پہاڑ کے دلو سرا. فلموریاتی پسور استن کی قدہن پسو سرا. فلمغیرات نو حملہ کہ ان کی سبحان دسار پٹیم کی پدشمن فاسر نہ نپرت کہ ان کی بھی پری سر نہ قان گرد غبار لرا. چکل دشمن سب کی اور ننوزی دوڑی اچتی کی سار ٹیم کی باغو حملہ کوالا. وسطنا نو داخری گی بھی پدے سر جمان پٹول گی دا دشمنانو کی دا ٹول گوا دی پدسا پدے خبر ان الانسان لربہ لکنود چبیشک انسان د خپل رب د پار ناشکری کوونکې دے د الله ناشکری کیا د الله د نعمتونو شکر نه وباسي. هغه حیوان چې عقل پکې نشته د انسان پشان خپل مالک پسې روان دی او سختی برداشت کیا خطرې ته ځان ور اچیا انسان ته نه کې داسې اتنا شکری کې. د کنود معنا مبصرینو کړلا چې کنود چاته وای عبدالله ابن عباس وای په معنا د انکار کوونکی د الله د نعمتونو انکار کوي. حسن بصری وای داغه چاته وای چې دې مصیبتونه شمیری او خیر ته هری چې تقریبا ورځی پلان کې او خیر نه یادای چې الله واسه کوم احسانات کړلی. دا ابو ماما روایت ته حدیث چې کنود هغه چاته وای یا کل وحده و یمنع ربدا و یدرب عبدا چې بیازی خوري او خپل بخشش چاته نه ورکي او خپل ماتحت چې ضعیف کمزوری غلامی هغه وهي هغه څه زیاتې کړي. دا کنود دی. او پوزیل ابن عیاز وی چې کنود هغه چاته وای چې په یو مصیبت باندې ډیر احسانات دی هیر کی دی مقابله کې شکور دی. دا هغه چاته وای چې څوک وسه لږ احسان وکړي ډیر ګناهونه غهیر کی بیا ده انسان کنود دی نه شکر دی. وانه بشک دی علی ذلک بدیل شهید خامخا خبردار دی. وانه بشک دا انسان لحب الخير د پاره د محبت د مال لشدید خامخا ډیر سختی کوونکی دی. افلا یعلم ایدین نے پوی ایذا بہت سرا کله چر پورته کړي شی ما غسو فل قبور چ په قبرونو کې دي پاک روح واچول شي ځکه روح تی واستیا شوی دی. وحسلا او کار کړي شی ما فی صدور سچ په سینو کې دي. ان ربهم مشکر دی ورب بهم پد یوم ازین پد اورز لخبیر خماخه خبردار بوي. نو صورت امتیازات دا شو چې دا سنو د مجاهدین صفات ذکر شو د انسان مرز یغنا شکری دا او سبب د مرض د دنیا محبت. افلا یالم خبر نه یادی مرگ نه یادی.